Et kig på vejret, der melder om mest skyde, diset og stedvis tåget vejr, og en dag også lidt finregn i løbet af natten. Temperaturer mellem 2 og 7 grader, så får vi en svag til jævn vind fra vestlige retninger. Søndag overvejende skyde og stedvis lidt regn. I de østlige egne tåget flere steder først på dagen. Nu er det tid til AK247 Musik med Anders Christiansen. God aften og velkommen til AK247 Musik. I aften der skal det handle om filmmusik, og nærmere bestemt musik fra film af den polskfødte instruktør Roman Polanski. Og hvorfor skal det det? Jo, det skal det dels fordi, at Roman Polanski i år fylder 80 år, hvilket vil blive fejret mange steder i verden, blandt andet allerede i denne måned i England, hvor det britiske filminstitut har afsat årets første måned til at hylde den polskfødte filminstruktør. Men det skal også handle om Polanski i AK-24-7 Musik i aften, fordi han i høj grad i sin film bruger netop musik til at underbygge stemninger og opbygge suspens. Og han har i løbet af sin karriere arbejdet sammen med nogle af de allerbedste filmkomponister. Vi skal i aftens program høre musik fra klassikere som Rosemary's Baby, Chinatown, Frantic, The Ninth Gate. Men vi starter i 1967, hvor Polanski laver The Fearless Vampire Killers og Pardon Me, Madam, But Your Teeth Are In My Neck. Og som titlen antyder, så er det jo en horror-komedie, og det bærer musikken også præg af. Men lad os lægge for land med filmens tema. Det er komponeret af Krzysztof Komeda, en komponist, som Polanski har brugt flere gange. Velkommen til programmet. Mit navn det er Anders Christiansen. Her forlader vi komedien, og det gør Roman Polanski også. Fordi den film, han laver året efter, det er Rosemary's Baby. Komponisten er den samme, men tonen er en helt anden. 1974, der laver Roman Polanski filmen Chinatown. Den har Jack Nicholson i hovedrollen, og er dels en hyldest til gamle film noir-genre, men er på en eller anden måde også helt sin egen. Filmen er mest kendt for slutreplikken, der lyder således. Men igen er musikken en listig lille ledsager til hele universet, og manden bag musikken til Chinatown, det er Jerry Goldsmith, og det er et navn, man unægteligt har set på rulletekster, om man kan huske det eller ej. Jerry Goldsmith har lavet musik til film som Alien, Poltergeist, Gremlins, Total Recall, Basic Instinct, Air Force One, The Mummy, Star Trek og ikke mindst tre af Rainbow-filmene. Og her er det altså The Ending Score, som det hedder, fra Chinatown. Den næste film, jeg hører fat i efter Chinatown, det er Tess fra 1979. Og det er en fyr, der hedder Philip Sard, der har hjulpet Polanski dengang. var musik fra polandske film Test fra 1979. I 88, der laver han en film, jeg personligt er meget begejstret for. Den hedder Frantic, og den er med Harrison Ford i hovedrollen. Den handler om en læge, som tager til Paris sammen med sin kone, men straks ved ankomsten forsvinder konen. Musikken til filmen, den er lavet dels af Morricone, som mest er kendt for at lave spaghetti western musik sammen med Sergio Leone. Simple Red har faktisk også været ind over, og så bidrog Grace Jones med en sang, den hedder I've Seen That Face Before, parentes, Liba Tango. Men først lad os høre Morricones bidrag. Thank you. Det er altså Morricone, skråstreg Polanski, af nu 1988. Som jeg sagde før, så havde Grace Jones også en sang med i filmen, som blev et mindre hit. Lad os høre Libertango, eller I've Seen That Face Before. Dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré. Efter Frantic, der laver Roman Polanski en film, der hedder Bitter Moon. Den er ikke super vellykket, men der er en del sex i den, og så møder man faktisk også Hugh Grant som ganske ung. Musikken til filmen, den er komponeret af Vangelis, som jo mest er kendt for at lave 80'er synthesizer musik, men her er vi altså hoppet op i 1992. En af mine helt store favoritter, når det gælder Roman Polanski film, det er The Ninth Gate fra 1999 med Johnny Depp i hovedrollen som en bogdetektiv. Og her synes jeg virkelig, at musik og handling og billedside går op i en højere enhed. Musikken den er komponeret af Wojciech Kilar med inspiration for Rachmaninoff, den gamle russiske komponist. Og lad os starte med at høre temaet til den her fantastiske film. Thank you. I filmen, der i store dele foregår i Frankrig, der bevæger Johnny Depp sig tættere og tættere mod Satan. Og det bærer musikken også præg af. En af Roman Polanskis mest roste film i nyere tid er The Pianist for 2002, og den vandt faktisk hele 3 Oscars. Det er en lidt atypisk Polanski film, og jeg er egentlig ikke specielt begejstret for den, men musikken, den fejler absolut ikke noget. 2010 har filmen The Ghost Rider premiere med Pierce Brosnan og Ewan McGregor i hovedrollerne. Det er en klassisk Polanski suspensefilm i familie med The Ninth Gate og Frantic. Og musikken er denne gang af Alexander Desplat, som blandt andet står bag musikken til Harry Potter, The Queen og Kongens Store Tale. Vi slutter vores polanske filmmusik-time af med musik fra hans seneste film, Carnage, som er et lille kammerspil. Der er stort set ikke musik i filmen, men den musik, der er, er igen af Alexander Desplat, som også lavede musik til The Ghost Rider. Og med temaet til den film vil jeg bare sige tak for i aften og på genhør.